Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Akın Yılmaz arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hemen konuğumuzu tanıtalım. Serkan Bektaş. Bugün Serkan Bektaş'la Esenyurt'taki konut krizi konusunu konuşacağız, bilgi alacağız. Ayrıca telefonla gene aynı konuda Ceren Kumbasar'a bağlanacağız. Ceren Kumbasar, KÜP İstanbul Başkanı, İstanbul Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Komitesi üyesi, sekreteri, genel sekreteri. Evet, Serkan Bektaş bir bilişim uzmanı, değil mi? Ama aynı zamanda Esenyurt mağduru. Doğrudur. Evet, bir kısa bilgi verelim. Esenyurt'ta ne oldu da mağdur oldunuz? Çok kısa bilgi vermek gerekirse, Esenyurt'ta bir inşaat projesine güvendik. Bu inşaat projesinden bir satın alma yaptık. Daire satın aldınız. Daire satın, evet, aldık, ama olmayan bir daireyi tabii, evet, ki satın tabii aldık. Projenin başında. Doğrudur. Ve sonunda Nisan ayında, Nisan 2013'te bize teslim edilmesi gereken daireler henüz tamamlanmadı. Hatta bizim bulunduğumuz bloklarda temeller dahi atılmamış durumda. Bunun sebepleri konusunda da bir takım... Hangi projedir bu? Uluhan Grubu'nun inşa ettiği Babil Kuleleri projesi. Esenyurt bölgesinde. Esenyurt Devlet Hastanesi'ne çok yakında, konum itibariyle güzel bir proje olduğunu düşünmüş idik. Evet, ama bunun bu son kentsel dönüşüm kanunu, kentsel dönüşüm yasasıyla hiçbir alakası yok. Bildiğim kadarıyla yok. Çünkü daha önce başlamış daha bir önce proje. Başlamış olan bir proje. Ama gene gazetelerdeki bilgilerden hareketle bunun da Esenyurt Belediyesi'nin kendi içindeki kentsel dönüşüm projelerine bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Esenyurt Belediyesi yöredeki inşaat projelerini bu anlamda oldukça desteklediğini göstermiş idi projelerin başladığı dönemde. Evet. Hatta bizim projemizin açılışını da Sayın Başkan Necmi Kadıoğlu gerçekleştirmişti. Temel atma töreni. Temel atma töreninde, doğrudur. Biz de tabii hani tüm bunları ve çevrede yapılmış diğer daha önce yapılmış projelere de güvenerek Esenyurt bölgesine elimizdeki küçük imkanlarla çocuklarımız için bir takım yatırımlar yapmaya karar verdik ve buradan dediğim gibi satın almayı gerçekleştirdik. Asıl mağduriyetimiz, hani Nisan 2013'te bize teslim edilmesi gerekecek olan daireler henüz ortada yoktur. Temelleri dahi henüz atılmamıştır. Bunun da çeşitli sebepleri var. Bu sebepler, hani bizim görebildiğimiz sebepler var. İnşaatın ruhsatının, daha önce verilen ruhsatın Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmesi ve bu esnada da yeni ruhsat çıkana kadar inşaatta bir takım beklemelerin, duraklamaların olmuş olması. Yeni çıkan ruhsatın ise daha önce verilen kat sayısından daha düşük kat sayısında verilmiş olması bizleri de mağdur etti. Aslında sonuç olarak bakarsanız inşaat firmasının da mağdur olduğunu biz bir taraftan düşünüyoruz bu mantıkla. Çünkü yapmış oldukları birçok plan eminim ki finansal anlamda da alt üst olmuştur. Bu beklemeler, duraklamalardan dolayı da finansman sıkıntıları yaşıyor olabileceklerini düşünüyoruz. Bu sadece bizim projede değil ki... Birkaç tane firmadan bahsediliyor, deniliyor haberlerde vesaire, ama toplam bizim bildiğimiz 21 proje. Aşağı yukarı evet 21 evet. proje civarında Esenyurt Nevista bölgesinde. Nevista Residence, Lavinia City, Babil Kuleleri, Feeside ve Ukra City gibi böyle 21 tane ayrı evet. projede ortak sorun var. Doğrudur. Mesela sizin projede toplam kaç kişi mağdur oldu? Mağdur oldu. Kişi sayısını tam kestiremiyorum ama hani bizim grubumuza üye olan 300'den fazla insan var. İnsan var. Evet. Toplam 25 artı 4 müydü orijinal şey? 4 artı ruhsat. 25'ti ilk ruhsatımız. Artı. Ruhsatın kopyasını toplam kaç daire ediyor aşağı yukarı? Bir kattaki daire sayısını kestiremiyorum şu anda. Hatırlayamıyorum. Tamam. Ve buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi de onay veriyor. Esenyurt Belediyesi'nin verdiği bir ruhsat bu. Büyükşehir evet. Belediyesi'nin onayından geçip geçmediğini bilmiyorum o aşamada. Bu bilgiyi de ben gene medyadan aldım. Hı hı. Daha sonraki... Yani 2008 Ağustos'unda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de onaylamış. Plan notları itibariyle evet, belki. Evet. Hı hı. Daha sonraki projemiz 4 artı 9 kat olarak ruhsatlanmış durumda. Bir herhalde başvuru oluyor. Bu iptal için bir başvuru evet, oluyor. Evet, ilk ruhsatı bir şey başvuruyla iptal ediyor mahkeme. Mahkeme vasıtasıyla mı geliyor yoksa bir şey? Yok, Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi. Arkasından da Büyükşehir Belediyesi iptal ediyor ve 4 artı 25 katı birdenbire 4 artı 9 kata çevirmiş oluyorlar. Evet, toplam 15 kata. Ama evet. orada ilginç olan esasında 4 artı 25 katı ruhsat iptal ediliyor. Sonra inşaat şirketleri gidiyorlar. 4 artı 9 için bir müracaatta bulunuyorlar. Benim de dikkatimi çeken o oldu. Yani bir taraftan ona ilk ruhsatın iptaline bir itiraz varken öbür taraftan da yeni bir ruhsat ihtiyacı var. Orada da inşaat şirketlerinin herhalde bu finansal şeyi en azından en az zararla nasıl kapatabiliriz telaşı mı var acaba? Nedir bu? Muhtemelen öyledir. Çünkü bizim projemizde 6 tane bloğun 4 tanesi belirli seviyeye gelmiş durumdaydı. Yani 4'ün altının ikisi belirli seviyeye gelmiş durumdayız. 10. katlar falan civarına. 2 bloğu temeli atılmış ve bir miktar birkaç kat yürümüş durumdaydı. Kalan 2 bloğunun temeli henüz atılmamıştı. Şimdi benim tahminim duraksamaların asıl sebeplerinden bir tanesi ruhsatın ne olacağının netleşmemiş olmasıydı bir dönem. Ki bu bir 5-6 aya denk geliyor ama tabii hani Büyükşehir Belediyesi mühürlemiş durdurmamış bile olsa bir müddet durdurmuşluğu bir müddet durdurmamışlığı var ama bizim projemizde duraklamalar oldu. Muhtemelen inşaat sahipleri de şeyi beklediler. Ne oluyor, ne bitecek, neye göre yapacaklar, hangi ruhsata göre, hangi plana göre yapacaklar bu işi diye beklediler diye tahmin ediyoruz. Ama bu tabii bizim mağduriyetimizi değiştirmiyor. Çünkü bize daha geç bilgi verildi. Biz bunu sürekli her ay yaptığımız toplantılarda inşaat şirketiyle de görüşmeye çalışmıştık. Bizi değişik bilgilerle oyaladıklarını bir müddet düşünüyoruz. Tabii ki herhalde bir takım cevaplar almaya çalışıyorlardı onlar da. Evet mesela işte şimdi şeyi notumu buldum. Esenyurt imar planları 28 Ağustos 2008'de Büyükşehir tarafından onaylanıyor ve uygulamaya konuyor. Hı hı. Ancak bu anılan plan biraz büyük Esenyurt'un tamamını ilgilendiriyor herhalde imar planları. Kat maliklerinden birinin İstanbul 1. İdare Mahkemesi'ne başvurusu sonrası 2010'da iptal ediliyor. Hı. Belediye yeni bir plan yapmak için kolları sıvıyor. Hazırlanan Nazım İmar Planı 8 Kasım 2011'de gene Büyükşehir'in onayından geçiyor. Esenyurt Belediyesi'nin geçen yıl 11 Haziran'da yaptığı olağanüstü meclis toplantısında aldığı emsallerin yükseltilmesini öngören kararlar bir kez daha mahkemeye taşınıyor. Yani bu aslında 25-15 tartışması biraz Esenyurt'un evet, bütünüyle ilgili evet, anlaşıldığı evet. Tam da ruhsatların kadarıyla. İptalleri de aynı zamanlara denk geliyor zaten. İstanbul 6. İdare Mahkemesi CHP Esenyurt ilçe yönetiminin yaptığı iptal istemini yerinde buluyor. Yürütmenin durdurulmasına karar veriyor. Yani tam bir karmaşa haline geliyor iş. Ki biz de o dönem itibariyle aslına bakacak olursanız Facebook'taki gruplarımız, Twitter'daki gruplar vesaire ve hani basından destek almaya çalıştık. Birçok noktada sesimizi duyurmaya ve cevap almaya çalıştık. Fakat hiç kimse bize istediğimiz şekilde net bir cevap veremedi. Yani ruhsatın değişmiş olduğu, yeni ruhsatın böyle olduğu bilgisini zaten almıştık. Yani bunu bize belediyenin tekrar vermesinin bir anlamı yok idi bizim için. Evet. Biz çözüm ne olacak, çözüm ne olacak hani şeklinde bir arayışa girdik. Uzun dönem, o zamandan itibaren düşünün. Yaklaşık işte bir ay kadar öncesine kadar kimsenin sesi çıkmadı. Hiçbir yerden net bir bilgi, net bir açıklama alamadık. Böyle olunca da konuyu eylemlere de taşımak zorunda kaldı arkadaşlar. Ben de Esenyurt Meydanı'na gidenlerdenim mesela. Ki daha kalabalık olacaktı muhtemelen ama yağmur vesaire sebebiyle daha az kalabalık olduğunu düşünüyoruz. Bizim derdimiz orada suçlu kim, nerede onu aramak değil. Bizim bir mağduriyetimiz var. Biz paralarımızı yatırmışız. Kimi insanlar paraların tamamını ödemiş durumda. Bazı projelerdeki insanlar tapularını dahi almış durumda. Bizim projemizde biz senet ödeyenlerdeniz. Bizim gibi peşin para ödemiş ve bekleyenler de var. Tapu alanlar ne? Arsa tapusu mu aldılar? Hayır. Kat tapularını kat almış tapuları. Durumda olan arkadaşlarımız var. Evet. İnşaat farklı bitmiş. Projelerde. Tabii. Evet. Farklı projelerde. Aynı dönemde başlamış. Aşağı yukarı evet. Aynı dönemlerde. Zaten üçüncü yılına girdik yani evet. Şimdiye kadar. Peki evet. Onlarla ilgili herhangi bir yıkım kararı çıktı mı mahkemelerden? Bildiğim kadarıyla Fi Yapı'nın bir projesinde bir yıkım kararı oldu. Yani bunu tabii tam sebeplerin detayını bilmiyorum ama sonuçta bina yapılıp bitmiş yani bu zamana evet. Kadar. Tapusunu almışsınız. Evet. Yani olacak iş değil. Evet, şimdi enteresan bir şey tabii ki bu 25 kattan 15 kata düşmesi sırasında inşaat şirketleri de bir başka beklentiyle kabul ediyorlar 15 katı. Daha sonra ben Esenyurt Belediyesi'nde bir kat yükseltme. Çünkü konunun bir enteresan tarafı daha var. 4 projede de Esenyurt Belediyesi ortak. Evet. Yani bu 21 projenin 4 tanesinde Esenyurt İnsan Belediyesi de. İnsan Hakları göre Esenyurt Belediyesi ortak olduğu için mi o imar alındı o zamanlar evet. Diye bir soru gelmiyor değil yani. Tabii arkadaşlar biz bunların hepsini aslında çok korktuğumuz ve ürktüğümüz yeni kentsel dönüşüm yasasının getirebileceklerinin ilk örneği olarak ele alıyoruz. Yani bu Esenyurt'taki hadise önümüzdeki günlerde birçok yeni hadiseye örnek teşkil edebilir diye bu örneği veriyoruz. Tabii ki dinleyicilerimizin de bu konularda karar alırken çok dikkatli olmaları gerektiğini de belirtmek üzere altını çizelim istiyoruz. Evet yani çeşitli zamanlarda Facebook'ta ya da Twitter'daki mesajlarımızdan sonra aldığımız bir takım cevaplarda ya da insanların yaptığı yorumlarda neye güvendiniz, neden aldınız, işte ortada bir şey yokken toprağa para verilir mi vesaire gibi yorumlarla karşılaştık. Biz yerel yönetimimize güvendik. Biz yerel yönetimden ruhsat almış olan inşaat firmasına güvendik. Biz ülkemize güvendik. Ülkemizdeki yönetimlere güvendik. Kanunlara güvendiniz. Evet, kanunlara güvendik. Yani güvendik, kanunsuz yani. Bir şey de yapmadık. Evet. Ve bu mağduriyetimizi dile getirmeye çalıştığımızda da aldığımız bu yorumlar açıkçası bizleri çok üzüyor. Hani ben hani nispeten daha küçük bir yatırım yapmış durumdayım ama varını yoğunu satıp emekli ikramiyesinin tamamını yatırıp evlenme takvimini dahi bu işlere bağlamış olan kişiler vardı meydanda. Yani ben dairemi alacağım ve ondan sonra evleneceğim şeklinde elindeki varını yoğunu bu işe yatırmış olan insanlar vardı. Evet, sizin bu örneğiniz Esenyurt'ta yatırımdan ötürü mağdur duruma düşen insanların örneğinin bir önemli tarafı daha var. Dikkatimizi çeken çok süratli örgütlendiniz ve ses çıkartmaya başladınız. Bu nasıl gerçekleşti? Tabii teknoloji evet. Kısa cevap. Fakat biz daha doğrusu eşimin öne yak olduğu bir proje bu. Bu problemden dolayı gerçekleşmemişti aslında. Başlamamıştı. Tabii evet. Bu problemden dolayı başlamamıştı. Biz çok öncesinde bazı projelerde arkadaşlarımızdan duyduğumuz bir takım şeyleri işte şu projede işte peyzaja uygun yapılmamış yetişmemiş şeyler var şunları site yönetimine bildirebilmek için beraber hareket etmemiz gerekiyor tarzında şeyleri duyduğumuz zaman biz de hani dedik ki kendi grubumuzu kuralım Ve o grubun içerisinde sanal komşular olarak ilk önce hayata beraber bir başlayalım. Sonra da evlerimiz bittiği zaman yan yana oturup konuşacağımız kişilerle önceden tanışmış olalım. Ve bir takım şeyleri beraber hareket edebilir duruma gelelim. Asıl amaç buydu. Aslında böyle de başladı. İnşaatı takip toplantıları ortada vesaire. Ortada hiçbir sorun yok, tabii. Problem yok. Tabii hiçbir sorun yokken işte inşaatı takip toplantıları vesaire gibi şeylerin organize edilmesi, inşaatla alakalı bilgilerin insanlara iletilmesi gibi hani bir ortak hareket aslında. Yurt dışından da çok satın almış insanlar var. Yani gelip gelemeyenler, bu tarafa gelemeyenler, başka şehirlerden almış insanlar var. Onları da bilgilendirmek anlamında. Geçerken birileri birkaç fotoğraf çekip siteye koyduğunda herkesin gönlü rahatlıyordu yapılan çalışmaları gördükçe. Fakat tabii hani bu sorunlar başladıktan sonra iyi ki dedik ki biz böyle bir şeye başlamışız. Ve hani bunun üzerinden herkesi haberdar edebilir duruma ve herkesten haber alabilir duruma geldik açıkçası bizler de. Çünkü diğer durumda hepimizin gidip kapının önünde durmamız gerekiyor. Sosyal medyada hangi araçları kullanıyorsunuz? Facebook ve Twitter kullanıyoruz. Evet. Adreslerini verelim mi? Adreslerini Twitter'daki hashtagimiz şu anda altın saatler olarak açık durumda. Evet. Oradan aslında adresleri de takip edebilirler. Facebook sitemizin de adresini takip edebilirler. Arkadaşlar biraz sonra sanırım tweet atarlar bunları hashtagimize. Evet. Şu anda da onlardan bir mesaj geldi. Fiil yapı mağdurları şu an itibariyle Esenyurt Belediyesi'nin önünde toplanmış. Başkan içerideymiş. Yani ilçe başkanı, ilçe belediye başkanı açıklama bekliyorlarmış. İlk haberler evet, atmaya başladı. Evet. Doğrudur. Evet. Peki şu anda ortada mağdurlar var. Suçlu. Ya, o bir soru işareti şu anda. Evet. Bunun sonra hukuksal süreci falan nasıl gidecek? Açıkçası aslında biz bir şekilde bu sorunun çözülebileceğini düşünüyoruz. Çünkü artık sonunda sesimizi duyurabildik. Ve yerel yönetimler dahil olmak üzere herkes bu konuda bir takım açıklamalar ve çalışmalar yapmaya başladıklarını duyuruyor. Bizim ümidimiz sorunumuzun bir şekilde insanların mağdur edilmeden çözülüyor olması. İnsanlar derken tabii ki sadece konut alanları kastetmiyorum. Konutları yapanları da kastediyorum. Çünkü hani onların sorunu çözülmeyince bizim sorunumuzun çözülebilme ihtimali zaten hiç yok. Projelerden çıkmaya çalışan arkadaşlarımız olduğunda onlar da ciddi sorunlar yaşıyorlarmış duyduğumuza göre. Hani yani parasını alıp tabii hemen terk parasını etmek hemen evet. parasını alıp terk edebilmek her projede çok mümkün olmayabiliyormuş. Bunları da duyuyoruz. Hani bir taraftan da hani biz gerçekten hani orayı çok emek harcadığımızı düşünüyoruz. Bu kadar emeği harcadıktan sonra paramızı alıp çıkmak yerine mağduriyetimizin giderilip evlerimizin bizlere teslim edilmesini istiyoruz açıkçası. Ve hani bu konuda da herkese duyuru yapıyoruz. Herkesin sesimizi duyurmasını istiyoruz. Herkesin çözüme destek olmasını istiyoruz. Ve siyasi bir şey de hani yönlendirme vesaire olmadan bu işin gerçekleşmesini istiyoruz. Biz herhangi bir siyasi amaç gütmüyoruz çünkü. Hakkımızı arıyoruz. Evet. Bu bizim hakkımız ve bunu elde etmek istiyoruz. Evet, duyurmak açısından da son derece başarılı oldunuz. Özellikle son iki ay içinde gazeteler sizden bahsetmeye başladı. Televizyon programlarına çıktınız değil mi? Şimdi bugün de bir radyo programındasınız ve bütün bunlar bu sosyal medyadaki örgütlenmenizden mi kaynaklanıyor? Yoksa yani tanıdık birilerini buldunuz ve onları devreye sokarak mı sağladınız bu başarıyı? Herhalde çok tanıdık birileri olsaydı bunlara gerek kalmazdı ama sadece bizim grup değil o bölgede birçok proje aslında aynı yapılanmayı sağlamış durumda. Birçok proje bunu yapmış durumda. Hatta bazıları dernekleşmiş durumda. Hani biz o seviyeye henüz gelmedik ama dernekleşmiş olan arkadaşların yaptığı çalışmaların da çok faydalı olduğunu düşünüyoruz bu noktada. Ama dernekler hep şeyden sonra kuruldu. Problemin ortaya problem olduktan sonra değil tabii, mi? Tabii, evet. Evet. Şu anda siz hukuka başvurmadınız. Hayır. Ama diğer projelerden başvuranlar olmuş olabilir. Olmuş olabilir çünkü tapuları ellerinde olup yıkım kararı almış ya da işte haciz vesaireler dolayısıyla başkalarına satılmış olanlar dahi var. Bizim projemizde mahkemeye taşınmış bir konu var tabii. Uluhan Babil Kuleleri projesinde inşaat sahipleri bu ruhsatın iptal edilmesi konusunu mahkemeye taşımışlardı. Zaten en büyük beklentileri ki bizim de beklentimiz insanların mağdur edilmeden evet, mahkemenin evet, olumlu bir şekilde, insanlar adına olumlu bir şekilde sonuçlanıyor olması idi. Evet. Ama gene demin sorduğum soruya geliyorum. Peki niye yeni bir ruhsat başvurusunda bulundu firma, onu tam olarak bilmiyoruz. Öyle mi? Şimdi elinizdeki ruhsat iptal edildiği takdirde sizin inşaata devam edebilme şansınız yok. İnşaata devam etmek istiyorsunuz. Buna devam edebilmek için de onaylanabilecek olan bir projeyle muhtemelen başvurulmuş olmalı diye düşünüyorum. Yoksa belediye kendiliğinden sizin ruhsatınızı değiştirdim, bu sizin ruhsatınızdır diye bir şey vermemiştir. Evet, şimdi o zaman arkadaşlar müzik parçamızı dinleyelim. Hı hı. Hemen arkasından Ceren Kumbasar Hanım'a bağlanacağız. Ceren Hanım diğer projeler hakkında da bilgi sahibi. Bir de tabii ki kendisine bugünkü kentsel dönüşüm yasası ile birlikte gerçekleşmekte olan projelere nasıl dersler çıkarabiliriz? Projelerle ilgili olarak nasıl dersler çıkarabiliriz? Onu sormak istiyoruz. Evet, parçamızı dinliyoruz efendim. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bugün stüdyoda Elvan Cantekin'le birlikteyiz ve konuğumuz Serkan Bektaş. Şimdi Ceren Kumbasar'a bağlanacağız. Evet, telefon hattında Ceren Hanım. Ceren Hanım, merhabalar. Merhabalar. Efendim, şu anda Açık Radyo stüdyosunda Serkan Bektaş'la birlikte birinci bölümde Babil Kuleleri projesini, onun geçirdiği evreleri konuştuk. Siz bu bölgedeki bütün projeler hakkında bilgi sahibisiniz. Zaten programımızın girişinde sizi de tanıtmıştık dinleyicilerimize. Evet. Efendim, özellikle şunu çok merak ediyoruz. Tabii ki son kentsel dönüşüm yasasından önce başlamış projeler bunlar. Evet. Fakat sanıyorum önümüzdeki dönemde sanki bu bir ilk örnek, uyarıcı örnek gibi alınabilir ve buradan bazı dersler çıkartılabilir gelecekteki kentsel dönüşüm projelerine ilişkin olarak. Bu konuda evet. Ne düşünürsünüz? Alo. Alo. Herhalde dinliyorum, buyurun. Sesim gelmedi. Bu konuda ne düşünürsünüz? Buradan nasıl dersler çıkartabiliriz? Şimdi çok teşekkür ederim öncelikle bu güzel soru için. Çünkü bu meseleye çok uzun zamandır parmak basıyoruz. Çeşitli yayın organlarında biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yer aldım. Ama hiç kimse bundan sonra ne olacak? Bu işten, bu Esenyurt sorunundan aslında inşaat sektörü nasıl etkilendi? Ne ders çıkarmalıyız konusuna değinmemişti. Şimdi bu aslında çok düşündürücü bir konu gerçekten. Kentsel dönüşüm kapsamındaki projelerde değil sadece. Bundan sonra daha önce proje gerçekleştirilmemiş, inşaat projeleri açısından bakir olan her lokasyonda proje yaparken hem vatandaşın hem inşaat şirketleri sahibinin hem de belediyelerin çok dikkat etmesi gereken bir konu var. O da şu, inşaat şirketlerinin yerel belediyelerden alınan ruhsatları her ne olursa olsun size satış vaadi sözleşmesiyle beraber elinize ruhsat fotokopisini verseler dahi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, daha doğrusu bağlı olduğunuz Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili ölçekteki imar planlarını incelemeden o ruhsatın geçerliliğini ne okey diyemiyoruz ne yazık ki. Aslında bir taraftan gerçekten bu şaka gibi bir durum. Yani bu cümleyi herhangi bir coğrafyada, herhangi bir ülkede kuruyor olsanız belki size deli derler. Ama ne yazık ki Esenyurt krizinden çıkarmamız gereken ders bu. Yani televizyonlarda bol bol gösterilen reklamlar ne olursa olsun, basında ne kadar güçlü kalemler, bahsedilen projelerin şahane, olağanüstü hem yatırım hem yaşamının olduklarını yazarsalar yazsınlar. İlçe belediye başkanının açılışını yaptığı proje bile olsa bugün bu projelerin gerçekleşeceğine inanmamız için Büyükşehir Belediye'mize gidip onaylatmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm projelerinde tabii biraz farklı bir husus var. Kentsel dönüşüm projelerinde bakanlık da devrede ve Büyükşehir Belediyesi zaten kendisi devrede. Dolayısıyla eğer eminseniz projelerin kentsel dönüşüm statüsünde olduğundan, o bölgelerde olduğundan zaten işiniz bir nebze daha kolay. Yani zaten Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor. Zaten o ruhsatlar Büyükşehir Belediyesi'nden veriliyor onaylı bir şekilde. Ama tabii ki eğer proje açısından bakir olan bir alandan bahsediyorsak, o zaman müşterilerin de inşaat şirketlerinin işi de artık bu tecrübeden sonra bir nebze daha zor. Evet Ceren Hanım, bu bölgede 21 proje içinde 29. Öyle mi? 29 mu? Evet, 29 proje. 29 proje içinde TOKİ'nin bağlantılı olduğu herhangi bir proje var mı? Yok. Ama evet, buyurun. Yok, ancak biraz önce siz de belirttiniz, belediyenin ortak olduğu 4 tane proje var. Evet efendim. Siz bundan sonraki sürecin nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz veya mesela öğreniyoruz ki en azından Babil Kuleleri projesinde bir hukuksal süreç başlatılmamış. Evet. Bundan sonraki süreç gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesiyle yapılacak görüşmeler kanalıyla mı yürütülmeli, yoksa bu konu artık hukuka aktarılan ve orada çözüm aranan bir sorun olarak mı görülmeli? Aslında her ikisi de doğru bu cevapların. Zira bu uğruna pekala bir hukuk mücadelesi başlatılabilecek bir konu. Ancak tabii ki çözümü için ne mağdurların istediği ve aslında hak ettikleri şekilde çözüleceğe benzer, ne de ilçe belediye başkanının açıklamalarında olduğu gibi kendisinin şu anda işaret ettiği, altını çizerek söylüyorum, şu anda işaret ettiği emsallere göre bu projeler yeniden yapılacak gibi görünüyor. Şimdi çok net ve çok açık bir gerçeklik var ortada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazı emsallere itiraz etmekte son derece haklı. Bu itirazın geciktiğini söylemek mümkün, evet. Ama genel toplamda gerçeği değiştirmiyor bu durum. Bazı emsaller gerçekten çok fazla ve satış yapılmış olsa dahi bu projelerde bu emsallerle inşaatların yeniden gerçekleşmesi mümkün değil. Bir imar affı olmadığı sürece, ki ben şahsen tecrübelerime dayanarak böyle bir imar affının söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Ancak tabii öncelikle Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Meclisi'nde bu konunun tartışılması lazım ki 11 Şubat'ta böyle bir beklentimiz vardı. Ancak Mart Belediyesi'nin meclis gündeminde umarım Esenyurt konusu konuşulacak. İmar transferi gibi çok önemli, şirketlerin ciddiye alması gereken bir çözüm önerisi getirmişti Büyükşehir Belediyesi. Ancak bu çözüm önerisi kısmi olarak inşaat firmalarını rahatlatan bir öneriydi. Ama bu önerinin de biraz daha geniş kapsamlı yer alacağını düşünüyorum Büyükşehir Belediyesi'nde. Ardından Büyükşehir Belediyesi'ne gündeme geldikten sonra ilçe belediyesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda hemfikir olduğu bir çözüm önerisiyle mağdurların karşısına gelmesi gerekiyor. Açıkçası o kadar komplike, o kadar tuhaf bir durumla karşı karşıyayız ki ne yazık ki önce yapılması gereken adil şey en haklının yanında olmak. Şimdi burada en haklı olan mağdurlar. Çünkü hani bu ülkenin hiçbir kamu kurumu o reklamları yapmayın, bu ruhsatı vermeyin, bu inşaata başlamayın demedi. Biraz önce Serkan Bey'in de belirttiği gibi tıpsuda alan vatandaşlar var. Yani inşaatı tamamlanan insanlar var, tapuları ellerinde olan. Ki bu da 2 yıldır bu soruna hiç kimsenin müdahale etmediği anlamına geliyor. Bugün bir inşaat nereden baksanız ruhsatı alındı, projelendi, inşaata başlandı. Hafriyatı bile 3 ay sürüyor. Yani bu 2 yıllık bir süreç aslında kimsenin itiraz etmediği. Hal böyle olunca da insanların haklı oldukları, yani bir haklılık sırasına bakarak bu işi değerlendirmek lazım. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı'na da zaten Esenyurt'la ilgili bir soru sorulduğu zaman ilk verdiği cevap evet en haklı vatandaş demişti. Şimdi bu cevabın hakkını vermek gerekiyor. Bu cevabın hakkını da ancak bu insanların mağduriyeti belki fiili olarak değil, o insanlarla o inşaatları yaparak değil ama maddi olarak kaybettikleri zaman da göz önünde bulundurularak geri verilmesi lazım. İkinci mağdur aslında firmalar. Hani bunu her firma, bu 29 firmanın 29 projenin 29'u da demek mümkün değil belki. Ama kendi finansal analizlerini yanlış yapmış 1-2 firma dışında firmalar da gerçekten mağdur. Çünkü belediye başkanının verdiği ruhsatlara, yaptığı açılışlara güvenerek bu inşaatları yaptılar. Onların mağduriyetlerini de yine biraz önce söylediğim gibi imar transferiyle, başka projelerle çözmek mümkün. Ama tabii bütün bu mağduriyetler umarım çözülürse de şu soruyu sormak gerekiyor. Bu yüzyılda böyle bir coğrafyada artık Türk ekonomisinin bu kadar güçlü olduğu, hem Orta Doğu'da hem Asya'da hem Avrupa'da söz sahibi olduğumuz Avrupa Birliği uyum sürecinde artık tamam biz istemiyoruz artık sizi bile diyebilecek bir durumdayken ekonomimiz Türkiye'de. Hala böyle bir sorunla karşılaşabiliyor olmak ve bu sorunun bu kadar uzun zaman çözülemiyor olması aslında hem Türk hukuku hem Türk milletinin psikoloji açısından çok ciddi bir konu. Hem izlenmesi gereken hem de derhal çözülmesi ve bir daha yaşanmamak üzere çözülmesi gereken bir konu bu. Evet Ceren Hanım, enteresan. Mesela bu Babil Kulelerinde toplam 1050 dairelik bir projeden bahsediyoruz 2008 itibariyle. Fakat bugün 300 küsur tane daireye ufalmış durumda. Satılan daire sayısı ise o ilk rakamda olduğu gibi 1050. Keza bir başka inşaat şirketi 30 kat lanse ediyor ama 3 katın ruhsatını alabiliyor. bin küsur mağdurla karşı karşıyayız. Hı-hı. Yani bu hakikaten önlemleri alınmadığı takdirde biraz Hı-hı. önce siz sözlerinize başladığınızda ne olursa olsun, nerede okumuş olursanız, arkasında kimin olduğunu öğrenmiş olursanız da gidip mutlaka Büyükşehir Belediyesi'nden durumu kontrol etmelisiniz. Evet. Sözü çok büyük bir anlam kazanıyor. Fakat tek başına bununla olduğu takdirde de insanların aldatılmasının önüne geçmek de mümkün değil. Çünkü bütün bunlardan haberdar olmayan insanlarımız da var. Bunun dışında başka bir önlem ne olabilir acaba? Yani özellikle de tabii ki kamunun ve yerel yönetimlerin gerçekleştirebileceği önlemler neler olabilir? Hiç bunca tecrübenizden hareketle tespit edebildiğiniz, önerebileceğiniz tedbirler var mıdır? Şimdi bu soruyu bana bir yıl önce sorsaydınız size çok farklı cevaplar verirdim. Ama şu anda mevcut durumumuzla beraber bu tedbirler ancak hani kişisel çabayla, kendi edindiğiniz bilgilerle, Büyükşehir'den aldığınız bilgileri örtüştürerek bir yanıt verebilirim size. Çünkü ne yazık ki bu mağduriyetin, bu tuhaf durumun bu kadar uzun zamana yayılması bile bize gösteriyor ki ülkemizde hala birilerine, bir takım kurumlara, üstelik kamu kuruluşlarına, hani özel sektörde vurkaç yapan şirketlere değil de kamu kuruluşlarına bile güvenerek hareket ettiğiniz zaman yanılabildiğinizi gördünüz diye olayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ben şu anda hem işte bir gazetede köşe yazan, hem inşaat sektöründe 15 yılını tamamlamış biri olarak hiçbir öneride bulunamıyorum. Yani diyemiyorum ki şu kuruma gidin, şu kişilerle görüşün, sonra sizin elinizdeki projeyi şuradan kontrol ettirin. Çünkü gördük ki bütün bunları yapsanız bile eliniz kolunuz bağlı, işte yanınızda Serkan Bey var, onun gibi bir duruma düşebiliyorsunuz. Ha, işin farklı bir boyutu da var aslında. Şimdi biliyorsunuz RTÜK diye çok önemli, çok saygın bir kurum var ülkemizde ve bir sürü şeyde işte sigara içmekten tutun, kadın kıyafetlerinin duruşuna, öğrencilere verdiği, gençlere verdiği mesajlara kadar reklamlar birçok alanda denetleniyor. Ancak denetlenmeyen bir konu var, inşaatlar. Boy boy üstelik ünlülerle ilgili ünlülerin de kullanıldığı reklamlar yapılıyor ama o reklamların gerçekliği var mı? Bu da denetlenmiyor. Mesela ilk tavsiyem reklamlara, ilanlara, gazetede gördükleri şeylere, yazılanlara, çizilenlere inanmasınlar. Satış ofisinde size söylenen bilgiler, her bilgiyi kontrol edip yazılı halde, satış vade sözleşmesiyle ve en önemlisi teknik şartnameyle kontrol etsinler. Noterden olmayan hiçbir satış vade sözleşmesine itibar etmesinler. Noter kanalıyla yapılmayan. Ama bunların dışında da bunları yaptınız, güvende misiniz? Değilsiniz. Dolayısıyla da hani buna verebileceğim ne yazık ki şu koşullarda net bir cevabım yok. Yok, evet. Ama çok önemli bir dönem tespiti yapıyorsunuz ve önerilerde bulunuyorsunuz. Stüdyomuzda Elvan arkadaşımızın size bir sorusu var. Ceren Hanım, benim de yani bir şey, siz bahsederken bu mağduriyetin nasıl giderileceği konusunda hem buradan işte gayrimenkul satın almış olanlar hem de inşaat firmaları açısından bu imar transferinden bahsettiniz. İmar transferi daha önce uygulanmış bir şey var mı? Bunun örneği var mı? İstanbul'da bildiğim kadarıyla yok. Çünkü bu tür bir sorun dolayısıyla uygulanmış bir sistem değil bu. Ama imar transferi çeşitli belediyelerde uygulanan, özellikle kamu kuruluşları ile ilgili uygulanan bir sistem bu. Ama şu anda tabii durum artık işin içinden çıkılmaz bir hal aldığı için bana en azından firmaların kendi finansal durumlarını en azından omurgalarını düzeltmek için diyelim. Akılcı bir çözüm olabilir gibi gelen, şu ana kadar sunulan çözümler arasında en akılcı geleni. Anladım. Hayır, ben şu açıdan da sordum bu soruyu. Biliyorsunuz bu kentsel dönüşüm, daha doğrusu afet riski taşıyan bölgelerin dönüştürülmesiyle ilgili yasanın uygulamasında bazı yerlerde bir ciddi bir problem var. Bu evet, emsaller evet. nedeniyle bir tıkanma var. O noktada mesela bu gündeme gelen bir şeydi. İmar transferinin yapılması ya da imar borsasının açılması falan gibi bir takım öneriler geldi. Ona yönelik eğer bu Mart ayındaki toplantıda bu şekilde Büyükşehir bunu teklif ettiyse, böyle bir uygulama yapılırsa bu öbür yasanın uygulanmasına yönelik de bir emsal teşkil eder mi? Bu şekilde bir uygulama genişler mi? Açıkçası emsal teşkil edeceğini zannetmiyorum. Çünkü afet riski taşıyan bölgelerle bizim içinde bulunduğumuz, Esenyurt'ta bulunduğumuz bölge birbirinden çok farklı. Ha, bir şöyle bir benzer yanı var. Esenyurt'ta özellikle Kadir Topbaş'ın itiraz ettiği önemli bir bölge dolgu alan olduğu söylenen bir bölge. Dolayısıyla da hani afet riski dediğiniz zaman böyle bir benzerlik kurulabilir mi? Kurulabilir. Ama özellikle bu tür durumlarda emsal teşkil etmesi söz konusu değil. Kentsel dönüşüm ve afet riski dediğiniz anda işin rengi, boyutu, hukuki çerçevesi bile tamamen değişiyor. Evet, şu anda zaten tartışma emsalin arttırılması üzerinden döndüğü için aslında bütün kentsel dönüşüm yasasının getirdiği olanaklardan faydalanmak isteyenler açısından da çok ciddi bir tartışmayı başlatacak. Bu Fikirtepe'deki gelişmeyi evet. biliyorsunuz. Yani şu anda herkes Fikirtepe örneğini önüne alarak hareket etmeye çalışıyor ve yerel yönetimleri de Büyükşehir Belediyesi'ni de bu noktada sıkıştırmaya çalışıyor. Sizin, oradan sözünüzü kestim, çok pardon. Oradan çıkış yok bence. Yani bence de. Buna çalışmak akıl kârı bir iş değil açıkçası. Hani haklıyken haksız duruma düşürmeyelim kendimizi. Çünkü o bambaşka bağımsız değişkenleri olan bir konu. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş. Üstelik bunun projeleri çıkmış. 1/5 binlikler bile asılmışken Esenyurt'ta mukayese etmek ve oradan bir çıkış yolu aramak akıl kârı hakikaten değil. Ama tabii ki hani mağdurların şöyle bir hakkı var mı? Eski emsallerimizi geri istiyoruz deme hakkı evet var. Ama işin gerçekliğine baktığınız zaman çok mümkün görünmüyor bu sonuç bana. Evet, ben yani Büyükşehir Belediyesi bu inşaatları durdurduktan sonra ya evet aslında siz bayağı mağdur oldunuz. Bizim arkadaşımız da yanlış yapmış. Hadi size emsalleri geri verelim diyemez. Bu bir, yani ancak Büyükşehir için söylenebilecek şey dediğim gibi biraz önce bu kararı geç vermek, o inşaatların müdahalesinde geç bulunmak olabilir. Ama orada da üstelik de aynı partiden olan bir başka belediye başkanı söz konusu. Dolayısıyla da bunun üzerinden giderek mağdurların bir çözüm, Fikirtepe örneğiyle mukayese ederek bir çözüm bulacaklarını hiç tahmin etmiyorum. Evet, ben zaten Fikirtepe örneğini verirken onun kentsel dönüşüm, yenip kentsel dönüşüm projeleri açısından dahi tehlikeli bir örnek evet, olduğunu ve öyle. Elleri ayakları bağlar bir hale geldiğini düşündüğüm için söyledim. Hemen oradan doğru. da imar transferine geçmek istiyorum. Sadece kamu kurumları arasında değil, aynı zamanda devletleştirilmek istenen arazilerin karşılığında özel şahıslara imar transferi yoluyla başka bir yerde, başka bir alanda arsaların tahsis edildiği örnekleriyle hem İstanbul'da hem de diğer kentlerde karşılaştık. Yani bu aslında evet. uygulanan bir şey, imar transferi. Evet. Herhalde yani bu şekliyle değil ama dediğiniz şekliyle evet. Evet, tahmin ediyorum ki bu bölgedeki temel çözümde sizin de belirttiğiniz gibi bu yol olabilir. Hı hı. Bu herkesi sakinleştirecek ve hak gaspının da önüne geçecek bir şey olabilir. Fikirtepe ise bu sefer eşit durumda olanlar arasında başka bir haksızlığa neden olacak bir sorun. Evet. Yani iki tane afet riski taşıyan bölge olduğunu düşünelim. Birisi Fikirtepe, orada 2,5 alıyorsunuz, dönüyorsunuz, gidiyorsunuz bir başka bölgede aynı riskle karşı karşıyasınız ama emsalin daha düşük örneğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. O nedenle Fikirtepe önümüzdeki dönemde de olumsuz bir örnek olarak önümüzde duracak diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Ceren Hanım, çok teşekkür ederiz size. Rica Sağ ederim. Olun. Hem genel kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi aldık sizden hem de Esenyurt'taki konut krizine ilişkin görüşlerinizi aldık. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Size de kolay gelsin. Hoşça kalın. Çok merhaba. İyi günler. Evet, telefon hattımızda Ceren Kumbasar vardı. Ceren Hanım'la hem afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin kentsel dönüşüm yasasının getireceklerini hem de Esenyurt'taki konut krizini konuştuk. Evet Serkan Bey, ne diyorsunuz bu arada? Yeni tweetlerimiz geldi mi? Yeni mesajlarımızı okuyorum. Lütfen. Çeşitli arkadaşlarımızdan gelen mesajlar. Bir tanesi, bugün 19. senedimi tıpış tıpış ödedim. Cebimde 3 kuruş parayla ayın sonunu getirmeye çalışacağım. Belki bu dünyada değil ama öbür tarafta hesabı görülür biliyorum diye başlamış mesajına. Bir başka arkadaş toplantı gününde konuşulacak olan konuları derlemeye çalışıyor. Bir başka arkadaşımız, bu çok ilginç. Ekonomi ve işletmecilik eğitimi aldım. Şu anda gayrimenkul geliştirme konusunda çalışıyorum. Bilim kurgu severim vesaire diye başlamış. Hani bütün uzmanlıklarımı bir kenara bırakıyorum. Başka bir konuda kendime bir alan açtım. Orada uzman olmaya çalışıyorum ki mağduriyetimin giderilip giderilemeyeceği konusunda bir yorum yapabileyim demiş. Tabii bizler senetlerimizi ödemeye devam ediyoruz. Daha ne kadar ödeyebileceğimiz bu durumda bilemiyoruz. Asıl bizim için önemli olan konu yerel yönetimimizin, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya gerçekten çok hızlı bir şekilde el atıp bir an önce bizim mağduriyetimizi ne şekilde giderecekse gidermesi. Anahtar kelime hız burada, yani o, evet, öyle gözüküyor. Değil mi? Çünkü evet, insanlar ödemeye devam ediyor, beklentiler devam ediyor, firmalar iflas etmeye başladı falan. Yani hakikaten ortalıkta çok sonradan çözülmesi çok büyük sorunlar. Her gün birbirinin üzerine yığılarak da... Hayır, inşaat şirketleri de tabii ki yani öyle aylarca bekleyebilecek durumda olan kuruluşlar değil. Hiçbir zamanda olmadılar. Onların da bir kaynak üretebilmeleri için faaliyetlerini hızlı bir şekilde sürdürmeleri gerekiyor. Aynen, aynen. Evet. Doğru. Peki önümüzde çok ciddi bir başka konu var. Açık Radyo'nun başka programlarında da ele alınıyor. Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı gündemde. Evet, evet Elhan, evet. Elvan. Dinleyicilerimize ne mesajlar vereceğiz bu konuda? Valla esasında tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı hakikaten ilgili çevrelerde çok ciddi olarak bir tepki yarattı. Bununla ilgili çeşitli kuruluşların önderliğinde bir takım aktiviteler de yapılıyor. Bununla ilgili işte Yeşiller ya da başta olmak üzere ciddi olarak belgeler ortaya konuyor, görüşler ortaya konuyor. Kanunla ilgili ciddi eleştiriler var. Bu kanunun bir koruma değil, tam tersine İşte tabiat ve biyolojik çeşitliliği ve kullanımını arttıracak olan bir kanun, bir düzenleme olarak görüyorlar. Bunun önümüzdeki günlerde tabii nasıl geliştiğini göreceğiz. Bununla ilgili olarak gene en büyük eleştirilerden bir tanesi hakikaten yani bu tür kanunlar düzenlenirken halkın katılımı hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Tamamıyla belli kamunun bir takım ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı şey yapılarak o baz üzerinden düzenlemeler yapılıyor. Ama şöyle bir şey var söylenen. Tasarının amacı tabiat, biyolojik çeşitlilik ve peyzajın kullanımını sağlamaktır. Koruma söz konusu değildir. Koruma kullanımı sürekli hale getirmek içindir. Bu kanunda da o yok. Bir de tabii bütün yetki artık bundan sonra bakanlara ve bakanlar kuruluna veriliyor. Çok çeşitli son dönemlerde çıkmış birçok kanunda gördüğümüz gibi o şekilde bir uygulamada var, evet. Söylenen o. Evet, yani tabiatın, tabii değerlerin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ancak bakanlar ve bakanlar kurulunun kararlarına bağlı ki bu da tabii ki bizi bugüne kadarki kanunlardan hem uzak tutuyor hem de yetki tek elde toplanıyor. Bugüne kadarki örneklerden de hareketle mevcut bakanlar kurulunun ve bakanlarımızın hiç de bu konuda hassas olmadığını, aksine sanayileşme uğruna birçok tabiat varlığının da devreden çıkartacak kararların alındığını biliyoruz. Evet. Evet, yani şu çok önemli herhalde dinleyicilerimizin özellikle medyada çok fazla bahsedildiğini görmeyebilirler ama internette tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanununun tasarısı hakkında düşünülenleri, eylemleri izlemelerinde fayda var. Senin de söyleyeceğin birkaç şey, daha şey var. Bu özellikle bu konuda yapılan eleştirilerin en büyük en önemlilerinden bir tanesi de yasanın ki şu haliyle, tasarının şu haliyle bir kere anayasanın çeşitli maddelerine aykırılık içerdiği ve uluslararası bir takım sözleşmelere de aykırı olduğu, bu konuda da bir şey var. Nasıl diyeyim, duyarsızlık demek istemiyorum ama özen göstermemiş olduğu yasanın yazılırken ortaya çıkan bir şey var. Ve hani dediğimiz gibi koruma yerine doğal varlıkların açık kullanımına kolaylaşacak, birazcık talana yağmaya yol açacak, dolayısıyla canlı yaşamı sürdüğünü tehlikeye atacak nitelikte olduğu söyleniyor. Bu konuda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin bir duyurusu var. Onu da öneriyoruz dinleyicilerimize. Evet, onu da onların internet sitesinden okuyabilir, evet, ve izleyebiliriz. Evet. Evet, Serkan Bey, sizin özellikle kendi bölgenizdeki soruna ilişkin söylemek istediğiniz son sözlerinizi de alalım. Ve varsa tabii ki tweetleri de bize aktarın, dinleyicilerimize aktarın. Ondan sonra da programımızı kapatacağız. 24 Şubat'ta inşaattaki toplantımızı tekrar gerçekleştireceğiz. Bu toplantıdan herkesi haberdar etmeye çalışıyoruz. Fakat biraz önce söylediğim gibi hani Facebook, Twitter gibi konuları takip etmeyen, hatta gazetelerdeki bu kadar habere rağmen bundan haberdar olmayan insanlar var. Onları nasıl haberdar edebileceğimizi açıkçası çok net bilemiyorum şu anda. Televizyonda dahil olmak üzere her yerden aslında. İnşaat şirketlerinin, proje sahiplerinin bunların bağlantı şeyleri yok mu? Onlardan yararlanabiliyor musunuz? Doğru, aslında onların bunu yapıyor olması çok daha doğru olur. Hani bu toplantıya mağdur olan insanların tamamının bilgilendirilmesi anlamında, bu toplantıdan da bilgilendirmeleri anlamında ön ayak olurlarsa iletişim bilgileri dahilinde çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biz hep beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Her konuda birbirimizi sürekli bilgilendirmeye çalışıyoruz. Akşamları işi gücü bıraktık. Televizyon seyretmeyi dahi bıraktık. Kitap okuyorduk, artık onu da okuyamıyoruz. Çünkü sürekli Twitter ve Facebook mesajlarını takip edip onları cevaplamak durumunda kalıyoruz. Şimdi eylem zamanı tabii. Birilerinin hareket etmesi gerekiyordu. Herkesi hareket ettirmek için biz elimizden geleni yapıyoruz. Umuyoruz ki biraz önce de söylediğim gibi yönetimlerimiz bunları dikkate alır ve problemlerimizi çözer. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Biz Serkan çok teşekkür Bey. Ederiz. Hem Ceren Hanım'a hem de Serkan Bektaş'a çok teşekkür ediyoruz verdikleri bilgiler için. Bugünkü programımızı bir müzik parçasıyla kapatacağız. Evet, biz çıkış anonsumuzu yapalım. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Esenyurt'taki konut krizini ele aldık. 29 projede oldukça çok sayıda daireyi satın almış olan insanların mağduriyetini dile getirmeye çalıştık ve bütün bunları önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalacağımız kentsel dönüşüm projelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar, çıkarılması gereken dersler açısından ele almaya çalıştık. Son bir tweet geldi, onu okuyalım. 10 Mart'ta Taksim'de Esenyurt mağdurları eylem yapacak. Bunu da duyurabilir misiniz demiş dinleyicimiz. Tabii, saat kaçta onu? Bu konuda ayrıca o tweetleri takip etmek gerekiyor galiba. Ayrıca her hafta, önümüzdeki haftada dahil olmak üzere mutlaka duyururuz. Evet efendim, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.